1. 6 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. Er woedt een grote brand in de binnenstad van Sneek. De brand is ontstaan in het dak van een uitgaansgelegenheid. Het op de tweede verdieping staat inmiddels ook volledig in brand en alle bezoekers konden op tijd naar buiten komen. De brandweer zet uit voorzorg veel mankracht in, omdat er veel gebouwen dicht op elkaar staan. Een groot deel van het centrum van Sneek is vanwege de brand afgezet. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 11 doden gevallen door een Russische aanval. Ook zouden er minstens 40 gewonden zijn. Volgens de gouverneur raakten 2 bommen een grote doe-het-zelfzaak en die winkel ging in vlammen op. Bij een verkeersongeval op de N2 bij het Brabantse Waalre zijn 2 personen omgekomen. Een personenauto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een vijver terecht. Duikers van de brandweer hebben in de vijver gezocht naar eventuele andere slachtoffers. De provinciale weg N2 is nog enkele uren afgesloten. De wereldberoemde Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj heeft een boete van €350 gekregen voor het bezitten van softdrugs. Ze werd gistermiddag op Schiphol aangehouden met 30 tot 100 gram wiet op zak. Na een paar uur mocht ze weer gaan. Het concert dat ze zou geven in Manchester ging door de aanhouding op Schiphol niet door. In Theater Carré in Amsterdam heeft Joep van het Hek zijn afscheidstournee afgesloten. Na afloop van zijn allerlaatste voorstelling bleef het publiek minutenlang applaudisseren. Na een carrière van ruim 50 jaar vond de cabaretier het tijd om te stoppen. Hij speelde in totaal 28 verschillende voorstellingen. Songschrijver en componist Richard Sherman is overleden. De muziek die hij samen met zijn broer maakte is wereldberoemd. Ze maakten de muziek voor Disney-films als Mary Poppins, Winnie de Pooh en Jungle Book. Richard Sherman was 95 jaar. En het weer, vanochtend overwegend droog en zonnig. In de middag en begin van de avond is er kans op stevige regen- en onweersbuien. In vrijwel het hele land is dan ook code geel van kracht. Het wordt 20 tot 23 graden. Na het weekend klaart het weer wat op. Dit was het NOS Journaal. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf €19,50 per maand. Een ideale combi met de Google Pixel 8 met hoge toestelkorting. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar dit agenderende cultuurprogramma van de VPRO. Op zaterdag hoor je Teddy Tops en op zondag ben ik er altijd, samen met een gast. een dappere gast met een grote toekomst in het theaterwezen, in hoeverre die toekomst nog niet begonnen was. Het Delft Fringe Festival voor de rafelrandjes van theater begint bijna met de nieuwe voorstelling van Mista Mandersloot. Een hele goede morgen. Hi, goedemorgen. Ik heb een kleine introductie geschreven voor de mensen die jou nog niet of niet zo goed kennen. Vul vooral aan en spring in, hè, waar nodig. Je bent geboren in het jaar 2000 in Amsterdam. Je studeerde af als theatermaker en docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Je hebt je ontwikkeld als een interdisciplinair geëngageerd theaterdier, regisseur en kunsteducator. In jouw werk hou je je bezig met maatschappelijke vraagstukken aan de hand van persoonlijke verhalen, zoals in abortusverhalen en het vervolg daarop, verhalen van verwekkers, waar we het zo uitgebreid over gaan hebben. Ook bewerk je klassieke stukken zoals Orpheus en Eurydice en een stuk van Tsjechov. Maar laten we eerst eens beginnen met de voorstelling Abortusverhalen, om maar met de deur in huis te vallen, dat vorig jaar een ongekend succes was tijdens het Fringe Festival. Vanuit welke noodzaak is deze voorstelling ontstaan? Ja, allereerst heb ik zelf een abortus meegemaakt 3 jaar geleden. En dat was een best fijn proces. Ik had heel veel mensen om me heen die me steunden. En überhaupt wonen we in een land waar het kan en waar het mag en waar de zorg goed is. Dus dat was een fijn proces. Waar ik eigenlijk het meest tegenaan liep was dat ik een groot gevoel van eenzaamheid ervaarde. Ik kende niemand van mijn leeftijd op dat moment die daar door hetzelfde heen ging. En het is zo'n ervaring, dat kan je niet zomaar uitleggen. Dat als je dat hebt ervaren, dan weet je hoe dat is. Maar daardoor kon ik daar... Ik had eigenlijk een ervaringsdeskundige nodig met wie ik erover kon hebben. En ik voelde ook heel veel stigma's over me heen. Ik voelde me best boos. En nou ja, toen pas later realiseerde ik me, echt een jaar later, via een artikel, dat er 30.000 mensen per jaar een abortus ondergaan. En toen dacht ik, ja, waar zijn al deze mensen geweest? Waarom heb ik me zo eenzaam gevoeld, terwijl er blijkbaar zoveel mensen zijn met dezelfde ervaring? En toen ben ik het gaan delen op sociale media. En toen merkte ik eigenlijk pas het taboe rondom abortus. En eigenlijk wilde ik iets creëren wat ik toen zelf gemist had. Namelijk iets om het gesprek open te breken en het taboe te doorbreken en het dialoog aan te gaan. Maar ook vooral om iets te maken wat over de emoties gaat. Want het was ook dezelfde periode toen Roe v. Wade gebeurde. Of de afschaffing van Roe v. Wade. In Amerika? In Amerika, ja. Dat abortus illegaal werd? Zeker, ja. En toen was er een hele storm aan talkshows, radio, documentaires. Nou, noem maar op, waar je eigenlijk altijd pro-life of pro-choice, dus voor of tegen. Dat was het gesprek. Terwijl ik dacht, er zit nog zoveel tussenin. En ik wil dat eigenlijk ook weer vermenselijken en terugbrengen naar de emoties, naar de mensen achter al die cijfers en achter al dat voor of tegen. En toen besloot ik om met 3 ervaringsdeskundigen, die ook kunstenaars zijn, deze voorstelling te maken. En echt vanuit onze eigen ervaringen en onze emoties echt de voorstelling te maken. En dat werd Abortusverhalen eigenlijk. En hoe merkte jij dan dat het taboe zo groot is? Nou ja, bij mijzelf begon het persoonlijk door dat ik het dus deelde op sociale media. Omdat ik toen zelf dacht van ik weet niet wie het misschien nodig zou hebben, maar hier is mijn verhaal, hier is het in de wereld. Misschien heb je het wel nodig. En dat daar zoveel reactie op kwam, dat ik dacht, ik heb blijkbaar een soort van ijs doorbroken om het gesprek te starten. Maar het zit hem in zoveel dingen nog vandaag de dag. Ook als ik met mensen erover praat, dat dan ik gewoon in gesprek ben en op een gegeven moment iemand zegt, jij maakt toch een voorstelling over abortus. Ik denk, je mag het gewoon het woord hardop zeggen, hoor. Daar ben ik geen probleem mee. Maar ook nu, een jaar verder, dat ik ook met nu het meer op sociale media deel, maar ook op marketing, en dat blijkbaar ik niet het woord abortus altijd even hard mag zeggen, omdat het anders voor de algoritmes niet goed zou werken. Op sociale media. Ja, dus dat het dan... kan je voorstelling promoten, maar liever niet het woord hardop zeggen, want dat is niet goed voor de marketing. Er zijn van allemaal dingen waar ik tegenaan loop of meekrijg. Ik denk, dit heeft volgens mij met taboe te maken. Waar een voorstelling over Romeo en Julia niet mee te maken heeft. En je zei net dat het de voorstelling is geboren uit een gevoel van eenzaamheid. Ja. Ben je ook minder eenzaam gaan voelen in dit proces door het maken van deze voorstelling? Zeker, ja. En ik heb ook enorm veel mogen leren door dit proces. Ik denk dat bijvoorbeeld aan het begin van abortusverhalen was vooral mijn doel om dus inderdaad te werken vanuit die emoties en iets menselijks te maken. En over welke emoties heb je het dan? Nou, dat is dus het leuke. Zoveel verschillende emoties. Want veel mensen denken dat het gaat over spijt en rouw en verdriet. Maar er zit ook opluchting, er zit ook dankbaarheid, er zit humor, er zit liefde. Het is zo verschillend. Er zit ook geen, ik bedoel, er zijn ook mensen die niet zoveel voelen met hetgeen wat in zich groeide. Dus eigenlijk ook door dit proces en door dat samen aan te gaan met Sandy, Jana en Suzanne, met wie ik de voorstelling heb gemaakt, realiseerde ik me ook zo, het is zo'n palet aan verschillende emoties waar je doorheen kan gaan en ook niet één weg in is. Het is als een soort van vingerafdruk. Voor iedereen is dat heel anders. En ik denk dat ik dat eigenlijk wilde laten zien, dat je zoveel kan voelen rondom dit onderwerp. Ja, dat vind ik ook echt heel bijzonder aan de voorstelling en de manier waarop je ermee omgaat door er zo over te praten, dat er ruimte is voor nuance en veel gevoelens tegelijkertijd. Want in mijn, ja, dat klinkt meteen heel oud, maar in mijn jonge jaren, mijn vroeg twintiger jaren, toen ik ook nog studeerde, en ik weet niet of je je leven ooit echt op orde kan hebben, maar toen had ik mijn leven in elk geval nog een stuk minder op orde dan nu. Toen heb ik een abortus ondergaan en jij noemde al het woord dankbaarheid. Ik heb ook heel veel dankbaarheid gevoeld dat kon, met inderdaad goede gezondheidszorg, een super aardige Iraanse arts. Ja, dat herinner ik me dan ook nog heel erg. Een wereldkaart die boven de stoel hing aan het plafond, zodat je wat had om om naar te kijken. Maar tegelijkertijd zijn er ook weer allemaal emoties naar boven gekomen, nu ik zelf een dochter van 2,5 heb. Dat je dan denkt van, oh ja, ik had nu een kind van 16 gehad. En hoe zou dat dan zijn geweest? En De vader, mijn eerste liefde, die woont bij mij om de hoek. Mm. En onze jonge dochters zijn nu ongeveer even oud. En die vinden elkaar heel aardig. Dus los van de dankbaarheid en dat ik heel erg achter die beslissing sta, zijn er wel gevoelens daar omheen die dan weer naar boven komen. Maar juist in een tijd waarin het gesprek verhardt. Ja. En op het moment dat je zoiets uitspreekt, dat er heel veel reacties opkomen, is het natuurlijk moeilijk om te zeggen van, oh ja, ja, ik moet er ook wel eens over nadenken hoe het zou zijn geweest. Ja, en dat dus allemaal oké is. Ja. Het is allemaal oké om dat allemaal te kunnen voelen en dat het gevoel ook verandert misschien. Ik bedoel, je bent nu inderdaad een andere persoon dan zoveel jaar geleden. Je bent nu moeder. Misschien ook soms zelfs tegenstrijdige emoties kan hebben. Dat je ook exact rouw kan voelen, maar ook heel blij kan zijn dat je het niet hebt hoeven uitdragen. Ik denk dat is ook menselijk. Het is ook heel menselijk om tegenstrijdige dingen te voelen. En dat moet oké zijn. Want het is een heel normaal ding wat gebeurt. Abortus is iets wat al eeuwenlang in ons leven is. Alleen we praten er gewoon nooit over, omdat het niet geaccepteerd is. En het zal er ook voor altijd zijn. Ja, of het nou verbieden of niet. Ja, of het verbieden of niet, ja. En ja, abortusverhalen heb je dus gemaakt met drie ervaringsdeskundigen. Suzanne van der Poel, Jana Ierschot en Sandy Seifert. Yes. Hoe heb je hen gevonden? Want het is niet een alledaagse oproep. Hoi, ik zoek drie ervaringsdeskundigen met abortus, ja, die het leuk vinden om te acteren in mijn voorstelling. Nee, ja, dat is ook echt een hele klus. Nou ja, als we weer teruggaan naar het voorbeeld over Romeo en Julia. Ik bedoel, een normaliter, als je een voorstelling wil maken, nou, dan inderdaad zet je een oproep uit en, oh, nou, leuk thema, leuk voorstelling, let's go. Nu is het inderdaad, ik wil ervaringsdeskundige, dus ik wil vanuit jullie verhalen gaan vertellen. En je moet het ook nog eens zelf een beetje affiniteit hebben met de kunst, zodat je het kan omzetten tot muziek, theater, spel, beweging, spoken word, noem maar op. Dus nee, je vraagt best wel wat. En daar heb ik ook echt enorm respect voor hun nog steeds, dat ze dat met me zijn aangegaan. Maar ja, gewoon heel erg goed lang zoeken. Dit is een proces die ook echt maanden heeft geduurd. En ook het geluk van het lot, denk ik ook soms een beetje. En het gewoon er naar buiten gooien. Maar nou, toevallig Jana ken ik nog van de middelbare school. En Sandy gewoon door... Nou ja, je hebt heel veel organisaties die zich ook met abortus bezighouden. Dus gewoon bij hun aankloppen. Hoi, ik heb een oproep. Wil je dat alsjeblieft voor me delen? En op die manier via via komt dan iemand op je pad. Dus het is echt gewoon heel veel delen en hopen dat er iets achterkomt. En, maar ja, gelukkig is het gelukt met 3 mooie spelers. Nou, en hoe? Het was vorig jaar een publiekslieveling. Het is een hele, hele mooie voorstelling, waar ook mooie muziek in zit, die binnenkort ook uitkomt. Ja. En ik heb de eer om, wat natuurlijk niet zo vaak gebeurt, want het mooie aan theater ook is, is dat het er is en daarna is het er niet meer. Ja, dus dit was ook echt een heel leuk nieuw proces. Want het kwam ook wel voort uit het succes van de Abortusverhalen. En dat ik me ook realiseerde van, oh, er zit heel veel musicaliteit in de voorstelling. Maar ik ook het gevoel had van, oh, ik zou het zo tof vinden als we het nog toegankelijker zouden kunnen maken. Omdat het onderwerp gaat me gewoon heel erg veel aan. En ik zou gewoon het thema en de verhalen die we vertellen nog toegankelijker willen maken. Dus toen kwam eigenlijk het idee van, wat nou als we delen van de voorstelling die muzikaal zijn zo omvormen dat het ook inderdaad als een soort theatraal album zou kunnen worden gedeeld en nou ja, bij meer mensen terecht zou kunnen komen. Dus op die manier ben ik met Niek Bach en Alma Plompen en Cas Eldom, die ook de soundtracks of de soundscapes in de voorstelling heeft gemaakt, ook nu extra muziek heeft gemaakt voor dit album, de studio ingegaan. En ook met Sandy en Suzanne en Jana natuurlijk. En hebben we dit gecreëerd. Dit is de vrucht. Ja. En het heet Sesamzaadje. Een prachtig liedje uit de voorstelling dat dus binnenkort ook op album uitkomt. Sesamzaadje, klein wit ding. Ding waar tegen ik nu zing. Ooit een hartslag. Nu denk ik alleen dat ik je zie als ik naar boven kijk. Nooit gedacht, gebeurt mij niet. Ik heb geen spijt, maar wel verdriet. Je speelt in mijn gedachten met een toekomst die er ooit had kunnen zijn. Ik had je een vader kunnen geven waar je eeuwig mee zou stoeien. En je oma gaf je kleren die je toch weer vol zou knoeien. Vingervervend met een cape om ren je door de putterschool. Eet je thuis gulzig biscuitjes en drink limoglazen vol. En de avond vol verhalen over stoere heldinnen die eigen keuzes kunnen maken en het onrecht overwinnen. Niet iedereen hoeft te begrijpen dat ik je moeder altijd blijf. Jij een deel van mij geweest bent en gewoond hebt in het lijf. Ik mezelf soms kan verdoemen dat ik altijd van je hou. Dat de grootte van mijn rouw niet gelijk staat aan de grootte van jou. Sesamzaadje, klein wit ding, ding waar tegen ik nu zing. Ooit een hartslag, nu denk ik alleen dat ik je zie als ik naar boven kijk. Sesamzaadje uit de voorstelling Abortusverhalen, het grote succes op het Delft Fringe Festival vorig jaar. Nu is daar het vervolg daarop, Verhalen van Verwekkers. Het toont een onderzoek naar abortuservaringen van partners en ex-partners. Mm-hmm. Uit welke noodzaak is deze voorstelling geboren? Ja, nou, het sesamzaadje wat voor mij is geplant was eigenlijk ook tijdens het proces van abortusverhalen. Want alle drie de spelers en ik waren of zijn nog steeds samen met de partner van wie wij ongewenst zwanger werden. Dus nou ja, we wilden gewoon heel veel thema's aanraken. En dit was dus ook een thema wat gewoon in de lucht hing. En nou ja, toen werd eigenlijk al bij mij een soort ding aangewakkerd dat ik dacht, oh, dit de verhouding tot je partner is zo best wel iets complex. En wat zit daar nou eigenlijk? En nou ja, omdat ik echt vanuit de drie speelsters het verhaal heb verteld, voelde nog niet echt de ruimte om dan ook het verhaal van de partner te vertellen. Maar toen dacht ik wel van, oh, dit kan eigenlijk al, het is nog een verhaal, een luikje wat nog helemaal open kan gaan. En volgens mij zit daar nog meer dan ik nu te pakken heb. En nou ja, toen heb ik Delft Fringe Festival gewonnen. En mocht ik sowieso automatisch terugkomen dit jaar met een nieuwe voorstelling. Toen wist ik gelijk, ja, dit is het onderwerp dat ik nu wil aanraken. En toen ben ik meer onderzoek gaan doen, ook naar het onderwerp. En kwam ik er eigenlijk achter dat er heel weinig onderzoek is gedaan vanuit het perspectief van de partner. En ik me dus ook realiseerde van, ja, dit is een perspectief waar we het eigenlijk nooit over hebben. Als we het over abortus hebben, hebben we het vaak over het perspectief van degene met de baarmoeder. Of denken we dat het een vrouwenzaak is. En staan we eigenlijk niet zoveel stil over hoe dat dan voor de partner is. En nou ja, het is ook best nog een misschien zelfs schurender thema dan vanuit het perspectief van de vrouw, van de dragende. Waarom merk je dat? Nou ja, omdat er ook wel een gevoel zit zo van, ja, maar bemoei je er niet mee. Terwijl aan de andere, ik denk zelf, ja, je verwekt dit toch samen. En ook wel, en er zit wel een verschil natuurlijk. Ik bedoel, letterlijk een fysiek verschil. De ene draagt het uit en de ander niet. Maar toch ben je iets met elkaar aangegaan wat invloed heeft op allebei. En hoe ga je daarmee om? En dat heeft ook, kan ook impact hebben op de partner. En maar ja, ik bedoel, met de mannen die ik met wie ik heb gepraat, zit er ook heel veel die vanuit het eerste instantie iets hadden van, ja, is dit wel een verhaal wat ik mag vertellen? En nou ja, ik denk zelf, je hebt je eigen verhaal, je eigen perspectief wat je kan vertellen. Maar er zit wel een spanning in van, hoezo heb jij hier een mening over? En dat komt natuurlijk voort uit een bepaalde geschiedenis van seksisme en onderdrukking en anticonceptie wat we compleet toeschuiven op de vrouw. En nou ja, dit is denk ik een uitkomst van een grote systeem waar we in vastzitten. Een heel duidelijk voorbeeld van hoe feminisme iedereen zou helpen. Mannen, zeker, vrouwen en ja, iedereen daarbuiten en daartussenin. En dat het dus niet, feminisme is geen vrouwenzaak. Nee, precies. Ik bedoel, dit zou ook, het zou denk ik iedereen helpen als we allemaal deel worden van het proces en allemaal naar elkaar luisteren. Want dat is ook wel waar het geluid wat je vaak hoort vanuit het perspectief van de man, om het even te binariseren, als dat een woord is. Zeker, bij deze. Bij deze. Is dat je wel veel meer de conservatieve hoek hoort en dan dat het ook gelijk strengere regels en doe maar niet. Terwijl ik denk dat als ik ook voor de mannen mag spreken met wie ik deze voorstelling heb gemaakt, we juist willen zeggen het bewustzijn van het gesprek te openen. En ook je bewustzijn van dat er wel het ook invloed heeft op ons. En hoe gaan we dat gesprek met elkaar aan? Nu ik deze voorstelling ook heb gemaakt en terugkijk op mijn eigen abortus, dan, ik heb een heel fijn proces gehad met mijn partner. We waren toen pas 3 jaar samen, of niet 3 jaar, zij waren 3 maanden samen. Het was voor ons allebei duidelijk dat we het niet wilden. Maar en dat hebben we een heel fijn gesprek over gehad. Maar toch, als ik er nu op terugdenk, denk ik, oh, heb ik hem ook wel genoeg ruimte gegeven om ook ruimte te geven aan zijn emoties? En heb ik ook wel vaak genoeg gevraagd van, hey, hoe voel jij je er nu over? Want voor mijn gevoel ging het heel erg over mij en over mijn fysieke proces, mijn mentale proces. En nou ja, we kijken er niet slecht op terug en het is goed gegaan. Maar nu denk ik wel van, oh ja, ik had het misschien iets meer uitwisseling, iets tweezijdiger gewild. Ja, dat herken ik heel erg. Ja? Ja, ja, ja. Ja, dat ik ook wel in die zin egocentrisch ben geweest. Of tenminste, zo noem ik het dan. Ja, ik weet niet zeker of ik het egocentrisch gelijk zou. Want hoezo zou je het gelijk egocentrisch noemen? Nou, dat het meer ik heb gewoon die beslissing genomen. En toen gezegd, ja, dit gaan we doen. En hij zei, ja, natuurlijk, het is jouw lijf. En dat was eigenlijk het gesprek toen. Ja. Maar ja, goed, ook wel heel jong. Ja. Dus ik zou het echt fantastisch vinden of geweldig vinden als dat gesprek anders was geweest. En dat dus een voorstelling als deze verhalen van Verwekkers dat ook opent bij mensen. Ook bij voor de toekomstige gesprekken. Ja, en ik bedoel, het blijft ook. Ik blijf ook theatermaker, dus het is ook voor mij dat ik het schurende natuurlijk wil opzoeken. En ik ook niet één antwoord erop heb. Want het blijft ingewikkeld, denk ik, om te zeggen, ja, we willen het zelfbeschikkingsrecht en het moet compleet jouw keuze zijn. Maar ik heb ook een kant en hoe gaan we daar dan mee om? En het is inderdaad meer de, denk ik, de bewustzijn ervan dan dat ik nu met één antwoord kom van, oh, zo moet je dat gesprek voeren. En ik denk dat er ook niet één gesprek is die je erover kan voeren. En elk verhaal is ook anders en elke verhouding tot elkaar is ook anders. Want dat speelt opeens ook heel erg mee. Van hoe sta je er samen in? Ken je elkaar al langs? Heb je wat voor leven heb je samen opgebouwd of niet? Dat speelt allemaal mee. Hoe reageren mensen eigenlijk op jouw voorstelling? Of in dit geval op abortusverhalen? Want Verhalen van Verwekkers gaat deze week in première. Mm-hmm. Maar als je een hele lollige voorstelling hebt gemaakt, dan komen mensen daarna naar je toe. Heb ik van veel makers en cabaretiers gehoord die daarna komen feliciteren, mm-hmm, uitbundig in de foyer. Ja. Hoe zijn de gesprekken die jij voert in de foyer? Ja, super liefdevol. Ik vind dat echt eigenlijk een van de belangrijkste momenten eigenlijk van de voorstelling. Om het ook, dat gesprek eigenlijk daarna, het gesprek wat je voert met het publiek. Want heel vaak komen publiek naar, zeker vooral naar de spelers toe, en staan ze voor ze en zeggen ze, ja, jouw verhaal, dat is gewoon precies wat ik heb meegemaakt. Dankjewel dat ik het heb kunnen zien. Maar ook mensen die er niet per se mee te maken hebben gehad, die dan gewoon benieuwd zijn naar het gesprek of er meer over willen weten of terugkomen met de realisatie. Het is vaak gewoon uit een soort heel erg liefdevol en heel erg het gesprek opende. En dat vind ik zo fijn. En ik denk dat het dat daar ook zoveel, dat daar dialoog begint. Dat is eigenlijk voor mij als maker van deze voorstelling het allerbelangrijkst. Nou, dat je niet alleen in het theater een verbinder bent, dat is duidelijk. Je bent ook hier in het programma een verbinder. Ik zie hier een berichtje, een anoniem berichtje van iemand die we even RM noemen. Die zegt, in de jaren 90 onderging mijn toenmalige vriendin in Berlijn een abortus. Ik heb haar beslissing toen met pijn in mijn hart ondersteund. We waren erna nog 9 jaar samen. Veel later in een nieuwe relatie waren er 2 stiefkinderen, waarvan de dochter, Frida, tot op de maand precies geboren bleek in de periode waarin het ongeboren kindje het levenslicht niet mocht zien. Het blijft een wond die je je leven lang meedraagt, ook als mannelijke partner. Mm. Allereerst ook heel liefdevol dat je dit deelt via de app van Radio 1. Ja. Maar dus dit is wat jij doet, leuk dat het zo erbij komt, maar zie jij jezelf als verbinder? Ja, eigenlijk wel. Nou ja, het is wel de reden waarom ik theater maak, eigenlijk. Ik zie theater of kunst in het algemeen als een manier om mensen met elkaar te verbinden. Mensen perspectieven te bieden die ze misschien nog niet goed kennen, en empathie voor elkaar te tonen. Dus ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik hiermee begon. En ook de reden waarom ik dacht, oh, ik moet dit onderwerp aangaan met mijn vak als theater. Want ik wilde verbinding gaan creëren rondom het onderwerp. Dus toen dacht ik, ja, hoe beter dan met theater? En ik vind het mooi hoe, inderdaad, je merkt ook gewoon met dit onderwerp, als je eenmaal, je moet mensen uitnodigen om het gesprek aan te gaan. En dat kan ook heel mooi in een omgeving die je eigenlijk in een soort, ja, in een theater creëer je een soort arena waar alles kan. En als je dan mensen weet uit te nodigen om het gesprek met je aan te gaan, ja, dat is wat ik doe. Spreek je ook wel eens mensen die bijvoorbeeld heel erg pro-choice zijn? Want ik kan me ook wel voorstellen dat jouw voorstellingen ook wel een beetje preken voor eigen parochie zijn. Snap wat je zegt. Wat wel grappig is, ik heb laatst demonstranten voor de deur gehad bij de voorstelling. Oh. Dat is grimmig wel. Laat ik het niet invullen. Wat vond je ervan? Nou ja, ik bedoel, het waren geen demonstranten met borden en soort van schreeuwend voor de deur. Maar mensen die humanitair ook vindt voor de deur van een abortuskliniek. Die dan daar staan en dan mensen aanspreken en dan foto's van foetus laten zien. En ze proberen te overtuigen niet naar binnen te gaan. Dus met die bepaalde vorm stonden ze daar. Nee, maar dat is, was heel interessant. Ik weet ook nog steeds niet precies hoe ik me er tot moet verhouden. Ik vind het ook erg grappig dat er blijkbaar nog theater kan worden gemaakt waar gedemonstreerd nog voor wordt. Maar goed, dat laat ook wel nog steeds zien hoe verhard soms het onderwerp is. En ik denk, als we terug te gaan naar je vraag, dat voor eigen parochie zou ik het niet noemen, want ik denk dat er genoeg mensen in de zaal zitten die nog niet zoveel over het onderwerp weten. Maar ik heb ook bijvoorbeeld de naam abortusverhalen komt ook wel ergens vandaan. Ik kan het ook veel poëtischer kunnen noemen, met het nog vager kunnen houden en dat mensen dan binnenkomen en niet zo goed weten waar ze aan toe zijn. Sesamzaadje. Ja, bijvoorbeeld, ik had het Sesamzaadje musical kunnen. Nou, okay, ja, dat is misschien ook wel. Nou, kan je ook wel wat in. maar ik heb het abortusverhalen genoemd, zodat mensen ook weten waar ze aan toe zijn. En voor mij is het belangrijkste, zeker bij deze voorstelling, dat ik ook een veilige omgeving creëer. En voor de spelers, voor het publiek, voor iedereen. En daarin is zijn pro-choice of pro-life, sorry. Mensen zeker welkom, maar ze moeten wel weten waar ze aan toe zijn en weten waar ze naar gaan kijken. Vind ik. Ja, precies. Dus je hebt niet de demonstranten uitgenodigd om de zaal in te komen? Nee, niet per se. Maar volgens mij, die waren ook alweer weg voordat ze toen we ze aanspraken. Dus het blijft. Ik ben zeker wel vaker het gesprek aan het gaan. Ik heb ook nu ook heel vaak in mijn DM's genoeg bedreigingen en aantijgingen sinds ik dit heb. En dan probeer ik vaak het gesprek aan te gaan, maar dan sluit het ook weer. Dus het blijft moeilijk rondom dit onderwerp. En dat, ja, blijft ook wel begrijpelijk, want het zijn zo verschillende levens. Maar ik kan ook in zekere zin meegaan met, als je echt gelooft dat ik een kind heb vermoord, dat je daar aan alles aan gaat proberen te doen om dat te stoppen. Maar zo kijk ik er niet naar. En ik pleit van, ja, als jij het niet weg wil halen, haal het dan niet weg. Haal het dan niet weg, maar ja, verbied het mij ook niet. Ja, ik noemde je eerder een dappere theatermaker. Nou, dat is een van de redenen waarom. En waar ik net pro-choice zei, stop de tijd, bedoelde ik natuurlijk pro-life. Ja, ja. Ja. mocht je net inschakelen, je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Koreman en mijn gast van vandaag is theatermaker en kunsteducator Mista Mandersloot. Haar voorstelling Verhalen van Verwekkers gaat deze week in première. Maar Mista heeft ook een rijke lijst van cultuurtips samengesteld. En laten we dan meteen even gaan naar jouw functie als kunsteducator. Yes. Want wat is een kunsteducator precies? Ja, dat snap ik. Het is ook een best. Ik noem het zelf ook kunsteducator juist om het zo breed mogelijk te trekken, want het kan heel veel zijn. Maar voor mij, in de brede zin van het woord, gaat kunsteducator over het verbinden van de maker, van de kunstenaar met het publiek. En dat kan zijn binnen school. Dus een theaterdocent of een kunstdocent. En het maken van randprogrammering. Dus bijvoorbeeld, je hebt een schoolvoorstelling. Die gaat spelen voor een school. Nou, je wilt die kinderen voorbereiden op hun bezoek. Dus je maakt een lesbrief die ze dan in de klas kunnen behandelen. Ze gaan naar de voorstelling. Daarna wil je een nagesprek met hen doen. Hoe was je ervaring? En een workshop, zodat ze het ook zelf kunnen uitoefenen. Nou, dat is een heel simpel pakketje. Het heeft allemaal vormen en daden. Maar dat kan je zeggen van hoe dat te ontwerpen en dat ook te doen. Dat is een vorm van kunsteducatie die ik doe. Maar het kan hem ook zijn in veel meer een verbinder van organisaties of mensen. Dus bijvoorbeeld met abortusverhalen, maar ook bij Marktheater waar ik werk, gaat het ook heel erg over organisaties koppelen aan je thema. Dus bijvoorbeeld met abortusverhalen ben ik gaan werken, of heb ik contact gezocht met AVA, die zich inhoudt met anticonceptie en abortus, maar ook met het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. En op die manier informatie vergaren en hoe dat dan om te zetten naar het publiek. Dus het is theaterdocent, maar het is ook verbinder van organisaties. Dus het is super breed en daarom noem ik het kunsteducator. Ja, en je noemde het zelf al even, het Markttheater. Ja. Onder andere daar doe jij dus je werk als kunsteducator. Mm-hmm. En dan bijvoorbeeld bij de voorstelling Op straat. Ja. En dat is een voorstelling met en door en over dak- en thuisloze mensen. Niet per se door, maar wat ik dus heel erg leuk vind aan het Markttheater is, we blazen echt een nieuw leven op van theater op de markt. Dus we spelen ook letterlijk op de markt. Onze thuisbasis is de Dappermarkt. In Amsterdam. En er is ook een markt in Rotterdam waar het gespeeld wordt. Ja, precies. Dus, maar de thuisbasis is over het algemeen de Dappermarkt. En we proberen echt de uitwisseling te creëren tussen de mensen die daar in de buurt leven. Ook mensen die niet zo vaak naar het theater gaan. En wij als gezelschap. Dus Op straat is voortgekomen ongeveer een jaar geleden door gewoon in gesprek te gaan met de buurt. Met, hey, wat zijn thema's die nu op dit moment leven onder jullie? En dan toen kwam, we hebben het gevoel dat er steeds meer dak- en thuislozen rondlopen. En toen zijn we daar onderzoek naar gaan doen. En hebben we gesprek gehad met dak- en thuislozen uit de buurt. Maar ook met de Spreekbuis, met Deger des Heils. Om te onderzoeken van, ja, waarom leeft dit hier nu zo erg? En wat is eigenlijk de oorzaak daarvan? En vanuit dat onderzoek zijn we dus een voorstelling gaan maken met ons eigen ensemble. En dat gaan we deze zomer spelen op straat. Het is dus gratis. Je mag altijd gewoon komen zitten. Dat is ook het hele idee. Het moet heel toegankelijk zijn. En die uitwisseling is daarin dus heel belangrijk voor ons. En, en dus die verbinder tussen organisaties, maar ook met het publiek en met de daklozen. Dat is een beetje wat ik doe. Ja, echt ontzettend leuk en bijzonder. Vanaf 1 juni tot 3 september op verschillende markten in Amsterdam en Rotterdam. En het is dus gratis. Maar als je wat wil geven, dan mag dat natuurlijk altijd. Een andere tip van jouw lijst is een podcast. En toen jij hem tipte, toen was het nog niet bekend. Maar nu is het inmiddels wel bekend. Het is zo'n goede tip dat hij zelfs is genomineerd voor een zilveren reismicrofoon. Dat is nog niet eens. Ja, goed, yes. Terwijl ik dus het idee heb dat deze podcast niet heel wijd beluisterd is. Het is echt, het voelt voor mij nog als een verborgen parel, de podcast die jij tipt. En dat is Mina en Mevrouw. Kan jij vertellen waar deze podcast over gaat en waarom het je zo raakt? Ja, Mina en Mevrouw is gemaakt door Maartje Duin. Zelfde van Plantage van mijn voorouders, of voor mijn voorouders. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. En het gaat over haar. Komt uit de familie van adel. En haar grootmama, zo noemt het zelf, die had een dienstbode. En eigenlijk gaat het over die verhouding tussen de grootmama en die dienstbode. Want die dienstbode is echt haar hele leven lang bij grootmama geweest. Ook zelfs nadat ze uit het kasteel weg moest en alle andere dienstbodes weg moesten. En er ontstond blijkbaar in de familie van Maartje een soort mythe rondom Mina. Van wat heeft haar nou gedreven om daar zo lang bij grootmama te blijven? Is dat echt, was dat echt puur werk, of zat er ook een andere soort relatie in? En dat is eigenlijk het startpunt. Maar wat ik zo tof vind aan deze podcast is dat je zoveel perspectieven hoort. Mensen vanuit de adel, maar ook meer familie van Mina. En ook dus, het bedoelt, gaat over generaties terug. En dat je dus ook moet verhouden tot terugkijken op die tijd. Want het was blijkbaar ook überhaupt een tijd dat we nog wat dienstbodes hadden. En dat Mina dus ook bijvoorbeeld dan het eten moest maken, maar dan niet mee mocht eten. Die moest dan in de keuken blijven. Weet je, dat als ik dat nu zou houden, zou ik echt denken, wat is dit? En hoe kan je en wat? Maar dat was ook een structuur die toen de tijd leefde. En ik vind het heel mooi hoe ze uit zo'n persoonlijk verhaal en ook vanuit haar persoonlijke verhaal dan dit zo blootstelt. En het ook gaat over iets groters, namelijk vrouwengeschiedenis en ongelijkheid. Dus ja, Ik was geïntrigeerd van begin tot eind. Ik heb een fragment waarin de verhouding, ik zou willen zeggen, pijnlijk duidelijk wordt. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op kasteel Ter Hoge bij Middelburg. Ze had een man, 5 kinderen en minstens zoveel personeel. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Marinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ja, zelf nooit een kopje thee gezet. Ja, maar dit vind ik dus ook zo tof aan haar, dat ze zo die schuring durft te laten bestaan. Dat het oké, zeg maar, ik bedoel, het zijn ook dan een familielid die ze hier dan naar vraagt, maar dat het dus oké is om ook die schuring te laten bestaan. Dat het oké is dat je denkt, hoe moeten we hier nou eigenlijk op reageren? En dat dat oké is. Dat vind ik echt zo mooi eigenlijk. En ik denk dat we dat allemaal wel meer zouden mogen opzoeken, die schuring. Want daarmee breng je het gesprek op gang, denk ik. Is iets ook pas interessant voor jou als het schuurt? Ja, eigenlijk als zijnde theatermaker wel. Ik denk dat je, tenminste, ik zoek wel altijd de schuring op. En dat vind ik interessant. Je werkt vanuit contrasten. Terwijl persoonlijk, ik ben echt heel conflictvermijdend. Dus ik zou echt heel graag willen dat ik dat iets meer zou leren. Maar binnen mijn theater wil ik dat juist heel graag opzoeken, ja. En als regisseur? Ben jij als regisseur ook soms conflictvermijdend? Want dat lijkt me lastig. Ja, hè? Nu je het zo zegt. Wat grappig. Heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, ik denk dat ik wel de thema's durf uit te zoeken. Nee, ik denk dat... Ik zou een keertje aan mijn spelers moeten vragen of ik zo conflictvermijdend ben. Nee, maar ik vind wel, de veiligheid binnen de groep vind ik wel belangrijk. Dus ik vind het niet, het moet schuren, ja, en dat mag blijven bestaan. Maar het moet niet een soort van onveilig worden binnen de groep. En ik denk dat ik daar een bepaalde balans in probeer te vinden. Maar of dat conflictvermijdend is, dat denk ik niet. We komen op dit gesprek door de podcast Mina en Mevrouw te luisteren, onder andere via de NPO Luister-app. En zo kwamen we op het schurende gesprek. Maar jouw concerttip is ook hartstikke schurend. Deze persoon maakt hele mooie muziek. Ik kan een klein fragmentje laten horen. Mark Rabier. Het is ook hartstikke lekker, zo rond de klok van 7:15 op zondagochtend. Maar de persoon die erachter schuilt, ja, is een heel schurend type. Op zich, hij staat er lekker met in zijn badjas normaal. Het is ook wel lekker dat je inderdaad dit fragment hebt uitgekozen. Want ik had zelf zijn morning alarm uitgekozen. Wat misschien inderdaad iets... Die heb ik ook, hoor. Oh, ja, die wilde ik ook laten horen. Maar ik dacht, als we daar meteen invallen, dan denk je, waarom luister ik hiernaar? Maar ik dacht, dit fragmentje geeft misschien wat context. Wat ik eigenlijk zo lekker vind aan deze artiest is gewoon zijn craziness, inderdaad. En hij heeft ook wel veel muziek online staan, wat nog steeds heel tof is. Maar vooral zijn concerten zijn echt fantastisch. Ik heb hem een keertje mogen zien toen ik nog in Berlijn woonde, een paar jaar terug. En hij improviseert dus alles. Gewoon, je hebt ook op YouTube kan je wel wat dingen van hem vinden. En hij improviseert gewoon alles. Gewoon waar hij bij staat, maakt hij alles. En muzikaal is het, vind ik echt super vet. En je denkt echt, hij is zo gek als een deur. Maar ik vind dat dus zo lekker. En je kan er gewoon zo op losgaan. En ja, ik vind dat gewoon fantastisch. En waarom nou juist jouw New Morning Alarm? Ja, dat is toch grappig? Ja, de bedoeling hiervan is dat je het dus instelt op je wekker. Ja. Op je telefoon. En dat hij je dan elke ochtend mag wakker maken. Ja. En of dat prettig is, nou ja, dat moet je zelf maar even bepalen. Dat ga je nu horen, niet schrikken. Get the fuck out of bed, bitch, go. Ben je ook zo wakker geworden vanochtend, Mista? Was dit jouw wekker? Nee. Ik heb normaliter niet deze wekker, want ik woon samen met mijn partner. Dus als ik deze wekker zou gebruiken, denk ik dat hij een beetje gek zou worden. Ja, maar, echtscheiding. Ja, denk het wel, denk het wel. Nee, maar ik vind het wel, ik vind het gewoon heel lekker. Het is niet per se dat ik het elke dag luister, maar ik vind gewoon hem als artiest wel echt heel vet. Gewoon inderdaad omdat hij gewoon scheid heeft en gewoon gaat en daar in zijn badjas, in zijn onderbroek staat en gewoon er een feest van maakt. Ik heb echt geen, het is echt mijn liefde, het beste concert waar ik naartoe ben geweest. Gewoon omdat het zo'n de energie en wat hij daar gewoon neerzet, is, vind ik heel vet. Nou, en je raadt het nooit, hij is nu bezig met een hele grote tour. En hij komt ook naar Nederland, 27 en 28 augustus... in Tivoli-Vredenburg in Utrecht, Marc Rebier. Dan naar het boek. En jij hebt van de categorie boek twee categorieën gemaakt, namelijk non-fictie en fictie. Laten we eerst gaan naar fictie. Liefde in de grote stad van Sang-yong Park. Over een queer millennial in Zuid-Korea. Waarom heb je dit boek uitgekozen? Ik heb dus ook twee categorieën gemaakt, denk ik, omdat ik niet per se een hele grote non-fictielezer ben. Ik merk dat ik dat zeker deze tijd gewoon moeilijker vind, omdat ik de rust er niet voor kan hebben. Als ik dan begin aan het boek, word ik een beetje onrustig en kom ik er niet helemaal in. Ik kan die rust niet vinden om een boek te lezen, blijkbaar. Maar dit boek, dit boek is op mijn pad gekomen omdat mijn broer de vertaler is van het boek. Het is een Koreaans boek en mijn broer heeft het vertaald naar het Nederlands. Dus heeft hij hem aan mij gegeven en ben ik hem gaan lezen. En dit boek was van moment één, heeft me gewoon gepakt en zelfs met die onrust gewoon helemaal ingesloten en me in het verhaal genomen. En de manier, de schrijfstijl vond ik gewoon heel fijn, heel recht voor zijn raap, maar ook poëtisch. En wat ik ook gewoon heel vet vind aan dit boek is, nou, je zei het al, een queer millennial. En hij woont in Seoul, de hoofdstad van Korea, Zuid-Korea. En ik vind ook heel bijzonder hoe ik zoiets wat voor mijn gevoel toch best ver van me afstaan. Ik ben geen queer man die in Zuid-Korea woont. Maar dat ik dan toch zo mee kan worden genomen in zijn gevoel en in zijn leven. Dat er zijn niet veel boeken op dit moment die me dat zo hebben laten doen. Dus ik vind dat echt heel mooi. Ik raad het iedereen aan. En dus als ook wel lief detail dat jouw broer dat dus heeft vertaald. Ja, ja. Wat knap dat hij de taal zo goed beheerst dat hij een boek kan vertalen. Hij heeft sowieso een talenkloppel. Hij heeft denk ik van ons twee alle talenkloppels, alles. De hele knobbel is van hem. Want ik heb dat hij is een knobbel. Hij is de knobbel, ik niet. Ook heel bijzonder verhaal. Maar hij is ooit begonnen als taekwondoka. Toen naar Korea gegaan om bij de grootmeesters te trainen. En toen verliefd worden op de taal. En toen vertaler geworden. Dus hij heeft ook echt een multitalent. En hou heel erg veel van hem. En door hem heb ik ook heel erg geleerd hoe vet het is om vertaler te zijn. Het is zo, je staat er niet bij stil, want je leest een boek en je denkt, oh, dit is hoe het is. Maar om je zo mee te nemen in dat gevoel, dus ook bijvoorbeeld dan met Geliefd in de grote stad, dat je wel voelt dat het vanuit een andere cultuur is en dat Zuid-Korea, dat je daar leeft, maar toch niet een enorme afstand is. Dat je denkt, oh, dit gaat niet over mij of dit is een wereld waar ik niet bij hoor. Dat die nuance, hoe kies je daarin de woorden? Zeker het Koreaans, wat gewoon een heel ander alfabet heeft zelfs dan wij. Dat vind ik echt een enorme kunst. Daar moeten we echt meer appreciering voor hebben. Dus ik moet eigenlijk Matto Mandersloot een keer uitnodigen voor een uur cultuur. Zeker, ja, moet je zeker doen. Ik denk dat hij genoeg te vertellen heeft. Ik schrijf even mee. Liefde in de grote stad van Sang-yong Park. En is vertaald door de broer van Mista, Matto. Dan naar het non-fictieboek. Nou ja, dat is op zich wel logisch, maar het is wel heel fijn om het onder de aandacht te brengen. Leven en laten leven van Madeleine van den Nieuwenhuizen. Zeker. Ook een hele goede gast, zou ik zeggen. Ook zeker uitnodigen. Ja. Waarom heb je dit boek uitgekozen? Leven en laten leven heb ik gelezen aan het begin van mijn onderzoekproces voor abortusverhalen. Dus het was echt een enorme ook inspiratiebron voor mij. En Madeleine van Nieuwenhuizen, die is ook wel bekend misschien op Instagram als Zeikschrift. En ze heeft dit geschreven ook in een periode van toewerkend naar de afschaffing van Roe v. Wade. En toen heeft zij op haar Instagram de mensen gevraagd over hun kijk op abortus en op zelfbeschikking. En vanuit daar die verhalen en impressies en haar eigen persoonlijke verhaal en filosofie en geschiedenis heeft ze een soort essay geschreven over haar zoektocht eigenlijk naar, oké, hoe kan ik het zelfbeschikkingsrecht eigenlijk verdedigen? En spoiler, in dat essay komt ze eigenlijk toe naar dat eigenlijk de grote dat je niet per se één feit hebt, maar dat juist de waarheid hem zit in meerstemmigheid. En ik denk dat ik dat ook, dat die waarheid, of dat feit van waarheid van meerstemmigheid, dat ik daar ook echt enorm naar leef. Wacht, ze heeft dit heel mooi opgeschreven. Ik heb het toevallig altijd in mijn telefoon staan. Als ook remindertje. Ik ben er meer en meer van overtuigd geraakt. Ik ben nu haar aan het quoten trouwens uit het boek. Ik ben er meer en meer van overtuigd geraakt dat de kern van de legale abortus niet veiligheid of pragmatisme is, maar vrijheid. Het succesvol strijden voor het behoud van legale abortus betekent niet het geoefend hebben van een waterdicht monoloog. Het betekent openstaan voor dialoog. Ja, fantastisch toch? In die zin is het ook, als je behoefte hebt aan nuance en een open gesprek inderdaad over dit onderwerp. Misschien juist als je veel weerstand voelt ook bij het horen van het woord abortus, dan is het essay of het boek, ja, het is een klein boek. Ja, het is niet van, zo groot. Nee, van Madeleine van den Nieuwenhuizen. Echt een geweldige aanrader. Leven en laten leven. Vanuit daar gaan we naar Spijtmoeders. Ja. Een documentaire die te zien is via Tweedok van regisseur Milou Gevers over een onderwerp waar we het ook niet zo vaak over hebben. Dat als een kind er dan wel is en het brengt je niet wat je had verwacht. Ja. Waarom vind je dit zo'n goede documentaire? Ik heb hem ongeveer een week geleden gezien. Hij is ook nog niet zo lang uit. Maar ik denk ook dat waarom het me zo erg trok, dit onderwerp, is ook deels ook wel weer vanuit het thema waar ik nu erg mee bezig ben, dat de hamvraag die je heel vaak krijgt als je praat over abortus, dan is het eigenlijk altijd de vraag, heb je spijt? En er wordt altijd soort van het spijtargument gebruikt. En terwijl ongeveer minder dan 1% van de mensen die een abortus ondergaat heeft daadwerkelijk spijt. Terwijl, als ik het goed zeg, ongeveer 5% van de moeders zegt wel dat ze spijtgevoelens heeft over het krijgen van een kind. Ik denk ook dat ik dit heel interessant vond. En als ik nu ook de verhalen luister, want je hoort drie vrouwen die dus over hun eigen spijtervaringen vertellen, dat wat me zo erg raakt is eigenlijk ook dat de dingen die zij vertelden, dat ik dacht, ja, dit waren ook dingen waar ik bang voor was toen ik nadacht over het worden van een moeder. En dat ik nu denk, ja, zie je wel, het zijn helemaal geen rare angsten en die mogen ook bestaan. En de vormgeving is ook heel mooi. Het is met animatie en poppen en de vrouwen die aan bod komen, die vertellen ook zo bloedeerlijk en zo open. En ik ben gewoon, het was echt een opluchting om dit te mogen zien en dat dit ook onder de aandacht komt. Ik heb hier een fragment uit de documentaire Spijtmoeders, waarin een moeder vertelt over haar gevoelens over het moederschap ten aanzien van drie kinderen. Ik vond dat gevoel heel moeilijk. Ik wil geen moeder zijn, maar ik heb er wel drie. Ik voel me daar echt schuldig over. Van, ik heb deze kinderen wel hier op deze wereld gezet, maar ik wil ze eigenlijk niet. Hou ik dan niet van mijn kinderen? Ja, jawel, ik hou hartstikke veel van ze. Ik zie ze ook heel graag. Maar ik hou niet van die moederrol. Welke moeder denkt nou, och, ik wil geen moeder zijn? Of had ik maar geen kinderen? En als je denkt, had ik maar geen kinderen, wat zegt dat dan over jou? Dat ik echt een slecht persoon ben. Dat denk ik dan echt. Maar wat ik ook wel heel pijnlijk vind aan deze documentaire, en ook aan dit fragment trouwens, is dat het grootste gedeelte van het probleem niet ligt bij deze vrouw die dit vertelt, maar ook bij de verwachtingen die wij hebben van vrouwen ten aanzien van het moederschap. Ja, zeker. Ja, ik kom er steeds meer. We hebben er steeds meer van bewust hoe we vrouwenlichamen of mensen met een baarmoeder soort van gelijk categoriseren als moeders. En mannen niet per se als vaders. Dus eigenlijk iedereen die vruchtbaar is zien we als toekomstige moeder. En ik bedoel, je hoort ook heel vaak van, ja, wanneer begin je nou met kinderen? En ik denk dat dit hele systeem waar we dan in zitten en dat soort van nog steeds soort van vrouwen drukken naar het moederschap, dat dit allemaal uitkomsten zijn. Dus ook hoe we kijken naar abortus, maar ook hoe bijvoorbeeld deze vrouwen vertellen, allemaal uitkomsten zijn van dat systeem waar we vast in zitten. En die machtsverhouding en ongelijkheid eigenlijk. Want ja, wat ze ook vertelt later is van hoe mensen dan naar haar kijken en zo erg een bepaald idee hebben over hoe je een goede moeder moet zijn. Of heel erg op haar vingers kijken. En dat ook als ze dan kijkt naar haar partner dan, dat diezelfde standaarden ook niet op hem worden opgelegd. Dus hoe we kijken naar de vaderschap en moederschap en de verschillen daarin en wat we daar van elkaar van verwachten, dat is zo. En niet daarin, om daarin persoonlijk mensen aan te vallen van, oh, maar jij doet dat verkeerd. Maar ik denk dat in dat grote systeem we daar kritisch op moeten zijn. Ja, en met elkaar erover moeten praten. Ja. Omdat het... Ik heb een gesprek gevoerd ook met een van mijn liefste vriendinnen die vlak voor haar 40ste dan op de valreep, om het maar zo te zeggen, nog moeder is geworden. Twee keer zelfs. En ze is er hartstikke gelukkig mee, maar het is ook wel heel zwaar. Ja. En wij maken er ook wel vaak samen grapjes over van ja, maar dat hadden ze ons niet verteld. Maar je denkt dat in 2024 dat de meeste gesprekken wel worden gevoerd. En wat is er bijvoorbeeld dan niet verteld? Of wat was iets wat je tegenkwam? Nou, bijvoorbeeld iets heel praktisch, maar dat borstvoeding niet vanzelfsprekend is. Mm. En hoe belangrijk je de maatschappij het vindt ook dat je borstvoeding geeft. Nou, er zitten ook heel veel gezondheidsvoordelen aan, maar het lukt niet altijd. En dat je dat dan ook moet verklaren en uitleggen waarom het bijvoorbeeld niet is gelukt om borstvoeding te geven. Terwijl je er ook natuurlijk als vrouw gewoon voor mag kiezen om bijvoorbeeld geen borstvoeding te geven. Wow. Maar ook het gijzelnemerschap. Dus van, om het heel oneerbiedig te zeggen, maar je kan nooit meer gaan en staan waar je wil of een impulsieve beslissing nemen. Want het moet altijd georganiseerd worden in grote of in kleine mate. En dat zijn dingen waarvan je aan de ene kant kan zeggen, ja, daar kan je een ouder niet op voorbereiden. Aan de andere kant denk ik, daar zouden we het wel meer over kunnen hebben. En dan is Spijtmoeders, de documentaire, is dan meteen vrij extreem. Mm-hmm. Ook om iemand die soms spijt heeft ook dan een spijtmoeder te noemen. Ja, ja, nee. Vrij groot. Mm-hmm. Ja, en wat ik er dus, tenminste nu je dit ook zeg, denk ik van, heel vaak wordt er een soort van de vraag gesteld, als je niet een kind wil, van maar waarom zou je geen kind willen? Terwijl ik denk, moeten we niet eens goed nadenken over waarom we wel kinderen zouden willen? Ik denk dat dat een fantastische vraag is. Een vraag die in veel van jouw voorstellingen nog gesteld zal worden. Yes. Mista Mandersloot, wil je dit hele gesprek terugluisteren en haar tips nalezen? Dat kan via de NPO Radio 1-app. Heel erg bedankt voor dit prachtige uur. Ster. Lekker op vakantie en een nieuwe keuken. Met onze lage prijzen hou je geld over en kan het gewoon allebei. Maak snel je afspraak en kom langs in de winkel. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Boek je Breitner ticket met starttijd op singerlaren.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. I'm the winner man. We the winner man. Is hij miljonair? Geen idee. Maar nou en?